Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 13 marca, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. 7 lat więzienia dla byłego fizjoterapeuty z kliniki Budzik, który był oskarżony o molestowanie pacjentek. Senackie komisje przyjęły poprawki do prawa łowieckiego, za chwilę szczegóły. W tym serwisie też ciąg dalszy sporu Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi o cła na stal i aluminium. Sąd rejonowy w Warszawie skazał dziś na 7 lat więzienia Artura W., byłego fizjoterapeutę z warszawskiej kliniki Budzik. 53-letni mężczyzna oskarżony był o molestowanie pacjentek oraz o utrwalanie i przechowywanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Sąd zdecydował też, że Artur W. ma też dożywotni zakaz wykonywania pracy z małoletnimi. Zasądził również koszty postępowania w kwocie 205 383 zł. Mówiła rzecznik Sądu Okręgowego Warszawy Pragi Anna Zaręba. Fizjoterapeuta został zatrzymany w maju 2017 roku, po tym jak zaniepokojony zachowaniem córki ojciec jednej z pacjentek zawiadomił dyrekcję szpitala i policję. Podczas przeszukania mieszkania mężczyzny znaleziono filmy i zdjęcia pornograficzne z udziałem dzieci. Senackie komisje środowiska i rolnictwa przyjęły dziś poprawki do prawa łowieckiego. Pakiet zmian przygotował klub PiS, a więcej na ten temat Michał Wedusio. Senackie komisje przychyliły się do propozycji obniżenia minimalnego wieku uczestników polowań, który miałby wynosić 15 lat. Zaaprobowano również umożliwienie wykorzystywania żywych zwierząt do szkoleń ptaków łowczych czy psów. O tym, że to propozycje idące w dobrym kierunku, przekonywał przewodniczący Senackiej Komisji Środowiska Zdzisław Pupa z PiS. Poprawki jakby uwzględniały oczekiwanie społeczne. Zmierzały w kierunku, można powiedzieć, takim zdroworozsądkowym, które pozwoliłoby na zachowanie dziedzictwa i tradycji łowieckiej. Jedna z poprawek dotyczyła również przywrócenia kar za utrudnianie polowań. Z propozycji cieszył się Witold Daniłowicz z Ogólnopolskiego Porozumienia Towarzystw Łowieckich i Okołołowieckich. Polowanie jest działalnością absolutnie legalną i jeżeli ktoś komuś utrudnia wykonywanie polowania, no to tak naprawdę to jest anarchia i to powinno być karane. A dalsze prace nad prawem łowieckim mają rozpocząć jutro kolejne posiedzenie Senatu. Michał Fadusia, Polskie Radio. Unijni ministrowie finansów jednomyślnie poparli Komisję Europejską w sprawie ceł importowych na stal i aluminium, które zamierzają wprowadzić Stany Zjednoczone. Komisja, przypomnijmy, w rozmowach z Waszyngtonem domaga się wyłączenia Europy z ceł. W przeciwnym razie grozi działaniami odwetowymi. Beata Płomecka. Unijni ministrowie finansów na spotkaniu w Brukseli jednomyślnie uznali, że wprowadzenie ceł na europejskie produkty jest nie do zaakceptowania. Tak też mówił w Strasburgu przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Wierzymy w handel oparty na takich zasadach, na których korzystają wszyscy, ale samodzielne ustalanie taryf to straty dla wszystkich. Komisja, która ma w Unii wyłączne kompetencje w sprawach handlowych, otrzymała dziś wsparcie krajów członkowskich. Oczekujemy większej jasności od Amerykanów w najbliższych dniach i będziemy zabiegać o wyłączenie z ceł, ale jak zawsze musimy przygotować się na każdą sytuację. Powstała już wstępna lista amerykańskich produktów, które mają być objęte karnymi cłami, jeśli Stany Zjednoczone nie wyłączą Europy z taryf na stal i aluminium. Na liście są m.in. motocykle, dżinsy, bourbon i masło orzechowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wracamy do kraju. Koniec patu w radomskim samorządzie. Radni i prezydent miasta osiągnęli kompromis i dopasowali budżet oraz wieloletnią prognozę finansową. Regionalna Izba Obrachunkowa, która uznała, że niezgodność dokumentów to złamanie prawa, nie ma już podstaw do interwencji. A więcej na ten temat nasza radomska korespondentka Anna Orzeł. Przedmiotem sporu był zapis o budowie rehabilitacji. Zabrakło go w prognozie, ale był w budżecie. Zdaniem szefa klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Marka Szarego to celowe działanie prezydenta. Z nieznanych nam przyczyn, prawdopodobnie na złość mieszkańcom, nie chciał tego wprowadzić. No ale widzę, że nacisk tutaj wielu środowisk spowodował, że pan prezydent ustąpił i wprowadził. Prezydent Radomia Radosław Witkowski odpiera zarzuty i wini opozycję. Całe szczęście, że wreszcie odeszli od tego chaosu, jaki wprowadzili na sesji i od chaosu, który wprowadzili w budżecie. Miasto musi normalnie funkcjonować. Wieloletni plan finansowy radni przyjęli w grudniu, a budżet uchwalili w lutym. Regionalna Izba Obrachunkowa dała im czas do 22 marca na dopasowanie zapisu obu dokumentów. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. W Trójce czas na sport. Adam Malecki. Michał Kwiatkowski i Kamil Stoch. Kolarz i skoczek. To oni są bohaterami dzisiejszego dnia w sporcie. Kwiatkowski wygrał wyścig etapowy Tirreno Adriatico. Musiał postawić kropkę na D w jeździe indywidualnej na czas i zrobił to. Obronił przewagę 3 sekund nad Włochem Caruso i został pierwszym Polakiem, który wygrał ten prestiżowy kolarski klasyk. Jestem mega szczęśliwy, że udało mi się wygrać tak ciężką i trudną, zarazem prestiżową etapówkę, jaką jest Tirreno Adriatico. Chyba te trofeum jest jednym z najpiękniejszych, jeśli spojrzeć na wszystkie trofea wyścigów i fajnie, że udało mi się sięgnąć po taką zdobycz i mieć swoich palmares właśnie Tirreno Adriatico. Kwiatek podbił Włochy, Kamil Stoch po raz kolejny Norwegię. Tym razem wygrał zawody Pucharu Świata w Lillehammer i jest to 28. zwycięstwo w karierze. A to wynik radości z latania, mówił Stoch na antenie telewizji polskiej. Po prostu chcę skakać, chcę robić swoje, chcę się tym cieszyć, chcę w dalszym ciągu szukać czegoś, co mogę zrobić lepiej, skakać coraz dalej. Stoch jest liderem w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a także cyklu Row Air. Powody do radości ma także Dawid Kubacki, który dzisiaj zajął drugie miejsce. Szansę na pierwsze podium w karierze stracił za to Stefan Hula, który po pierwszej serii był trzeci, a zawody ukończył na 9. miejscu. Od jutra rozpocznie się skakanie w Trondheim. W piłkarskiej Lidze Mistrzów świętują kibice AS Romy i Sewilli. Giallo Rossi na Stadio Olimpico pokonali 1-0 Szachtar Donieck, a że w Charkowie było 0-0, to dalej gra drużyna z Wiecznego Miasta. W ćwierćfinale, i to po raz pierwszy w historii klubu, jest także Sevilla. Prowadzoni przez Włocha Vincenzo Montella, Hiszpanie podbili Manchester, pokonując United 2-1, i to na Old Trafford. Jutro Besiktas zagra z Bayernem, a Barcelona z Chelsea. Z Ligi Mistrzów Koszykarzy odpadł za to Stelmet Zielona Góra. Mistrz Polski przegrał u siebie różnicą 2 punktów, a dzisiaj nie miał szans z Monako na wyjeździe. Porażka aż 60-90, i to Francuzi awansują do ćwierćfinału. I na koniec jeszcze wieści z Pjongczangu i z Igrzysk Paraolimpijskich. Dzielnie walczyli dzisiaj nasi reprezentanci. Niedowidzący Maciej Krężel z przewodniczką Anią Ogarzyńską zajęli 6. miejsce w superkombinacji, a debiutująca w Igrzyskach Iweta Faron bieg biatlonowy na 10 kilometrów ukończyła na 8. pozycji. Kolejny sport w Trójce jutro o 7:00. Zapraszam w imieniu Jana Kałuckiego. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. W dzień zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, na północy deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach śniegu. Na Podkarpaciu możliwe burze, temperatura maksymalna od 2-4 stopni na krańcach północnych, Przedgórzu Sudeckim i Podhalu do 11 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jak opowiedzieć o tak wyjątkowym artyście? Fararara, fararara. Najlepiej piosenką, bo jak mówił, postawiłem na taką formę, wydawałoby się ulotną, nietrwałą, a w moim mniemaniu rokującą bardzo wielkie artystyczne nadzieje. Perkusja niech ledwo mnie szura. Zapraszamy na muzyczny wieczór, którego bohaterem będzie Wojciech Młynarski, zaś gospodarzem jego syn. Gośćmi specjalnymi będą Alicja Majewska, Gaba Kulka, Daria Zawiałow, Marian Opania i Włodzimierz Korcz. Zaczynamy w czwartek po 19:00. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Godzina wychowawcza. Dziś będziemy chwalić młodzież. Ta dzisiejsza dużo wie, wieloma rzeczami się interesuje pozaszkolnie i nie traci z pola widzenia innych ludzi wokół siebie. To uogólnienie oczywiście, ale wolę pozytywną generalizację niż zbyt często używane westchnienie „ach, ta dzisiejsza młodzież”. Zwolnieni z teorii, pod tym hasłem młodzi ludzie pokazują, jak mogłaby wyglądać Warszawa bez wielkich reklam, uczą poznaniaków, jak prawidłowo korzystać ze schodów ruchomych, zachęcają uczniów i przedszkolaków do czytania książek. Właśnie takie projekty społeczne robi młodzież w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Aby wziąć w niej udział, wystarczy mieć dobry pomysł, chęci, aby go zrealizować, i zgrany zespół. Więcej o tym już za mniej więcej pół godziny w godzinie wychowawczej, a za chwilę na pierwszy ogień młody gimnazjalny zespół jazzowy, na razie bez nazwy. To kilkoro przyjaciół, którzy są właśnie w trakcie charytatywnej trasy koncertowej. pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what did mama saw? It was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. The papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rosie, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Mama, take me away, but the press let the story leak. Now when the radical priest come to get me released, we's all on the cover of Newsweek. And I'm on my way. I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rosie, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Pełne studio gości. Ja bardzo się cieszę. Dużo roześmianych twarzy przede mną. Siedzimy przy okrągłym stole i wszystkie krzesła i wszystkie mikrofony w naszym trójkowym studiu są zajęte. To ja może zacznę od przedstawienia. Pan Andrzej Ludew. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest pan menadżerem i na rynku już od dość dawna, natomiast ta funkcja dzisiaj, o której pana będziemy rozmawiać, z którą pan tu przyszedł, jest trochę inna. Tak, rzeczywiście. Ja byłem menadżerem. Byłem menadżerem zespołu Republika w latach 81-85 zeszłego wieku. Natomiast teraz mam kontakt rzeczywiście z wieloma muzykami i zespołami. I dla mnie to jest przyjemność, że jestem tutaj z nimi, dlatego że wszystko się wyjaśni, prawda, zaraz po kilku pytaniach. Tak, a ci oni to właśnie, patrzę na Ewę Świerżewską, która też jest z nami, ale do ciebie przejdę za chwilę, a oni to Ludwika Ludew, dobry wieczór. Dobry wieczór. Franek Piotrowski. Dobry wieczór. Wiktor Sygnowski. Dobry wieczór. I menadżer trochę młodszy, Jakub Borkowski. Dzień dobry. No i jest Ewa Świerżewska, wspomniana już, redaktor naczelna portalu kulturka.pl. No i też muszę przytoczyć, bo to do naszej rozmowy bardzo ważna, autorka książki o tym, jak młodzież wspaniale działa, a książka jest zatytułowana Wszystko dla Klary, czyli historia pewnego pomysłu. Dobry wieczór, Ewa. Dobry wieczór. I my tu mamy też autorów takiego fantastycznego pomysłu. Tworzycie zespół, czy ten zespół ma jakąś nazwę? Kuba. Menadżer Kuba. Menadżer, proszę. Właśnie, niektóre zespoły zaczynają od nazwy, my natomiast zaczęliśmy od czegoś innego. Na początku spotykaliśmy się na próbach, graliśmy, a ta nazwa zespołu ciągle odkładaliśmy ją na później. I przychodząc tutaj, siedząc w autobusie, właśnie też również myśleliśmy nad tym pytaniem. I niestety muszę Państwa zawieść, na razie nie mamy nazwy zespołu. No dobrze, to miejmy nadzieję, że ta nazwa powstaje. Jeżeli nasi słuchacze po tej rozmowie będą mieli jakieś pomysły, to katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Ten adres jest do Państwa dyspozycji w sprawie nazwy tego zespołu. No dobrze, to jest zespół jazzowy. Musicie mi trochę więcej o tym powiedzieć. Ludwika, teraz na ciebie patrzę. Opowiedz o tym, jaką muzykę gracie, a może zacznijmy od tego, na jakich instrumentach? Wiktor Sygnowski gra na gitarze, Franek Piotrowski na klarnecie oraz ja na klawiszach i jeszcze mam jednego członka, Krzysztof Chorzępa na perkusji. Gramy jazz, ale jakby naszym upodobaniem też są różne inne gatunki, ale na tych koncertach, na tej trasie charytatywnej skupiamy się właśnie na jazzowych numerach. No właśnie, i tu przeszłaś już do rzeczy, Ludwika. Trasa charytatywna, bo to jest taki wasz pomysł, który powstał w jakich okolicznościach? Wiktor. W trakcie wymyślania pomysłu na projekt gimnazjalny Kuba wpadł na pomysł, żebyśmy stworzyli charytatywną trasę koncertową, który okazał się naprawdę dobrym pomysłem, bo uwielbiamy muzykę i tym, że gramy, możemy spowodować radość dla osób starszych, a sobie przynieść wielką przyjemność z tego, że robimy to, co kochamy. Gdzie zamierzacie grać? Jak będzie wyglądać ta trasa koncertowa, charytatywna? Franek. Trasa jest już w trakcie właściwie. Zagraliśmy około 10 koncertów. Planujemy zagrać jeszcze kilka, a finał planujemy zorganizować w jednym z warszawskich klubów. Finał będzie z rozmachem i to też będzie finał charytatywny i o tym też pewnie powiemy, jak już będę wiedziała, gdzie ten finał się odbędzie. No dobrze, ale gdzie są te koncerty? Gdzie gracie te koncerty? Koncerty gramy w domach spokojnej starości. Mhm. Kuba, dlaczego akurat tam? Też nad tym bardzo długo myśleliśmy. Zastanawialiśmy się, czy może nie powinniśmy zagrać w przedszkolu, czy w jakichś innych instytucjach. Jednak wspólnie postanowiliśmy, że właśnie nasze koncerty będą przeznaczone dla osób starszych, ponieważ dla nich to będzie jedno z takich naprawdę niewiarygodnych wydarzeń i na pewno zapamiętają je przez długi okres. No dobrze, a co wy dostajecie w zamian? Bo dajecie dużo z siebie, dajecie z siebie dużo pięknej muzyki, a co dostajecie w zamian? Ludwika? Myślę, że właśnie tą przyjemność, to co Wiktor tu wspomniał, że jest to dla nas, jest to nasza pasja i jak jest to przyjemność grać i w ogóle spełniać się muzycznie jakkolwiek, więc myślę, że naprawdę duża przyjemność i duża radość dla tych starszych osób, które wspominają też swoje młodsze lata, kiedy też niektórzy z nich tam grywali na instrumentach. Potem rozmawiacie po tych koncertach? Staramy się. Nie zawsze jakby jest taka potrzeba, ale jesteśmy zawsze do dyspozycji i czekamy na pytania i bardzo chętnie odpowiadamy zawsze. Jakub wyrywa się do odpowiedzi. To właśnie zależy od starszych osób. W niektórych domach te osoby są po prostu przepełnione radością, od razu wyrywają się do mikrofonu i chcą nas uściskać, wycałować, takie rzeczy, ale w niektórych to po prostu widać, że oni po prostu są już zmęczeni, chcą pójść do łóżka i to jest jeden z elementów ich codziennego planu. To zależy. Panie Andrzeju, energia na tych koncertach jest ogromna? Tak, miałem przyjemność zawieść ich pierwszy raz na pierwszy koncert razem z żoną obserwowaliśmy, jak zachowują się ci starsi ludzie. Jest to naprawdę dla nich wielką radością. Co prawda są to ludzie, którzy już mają około 70-80, a nawet trafiają się 90-latkowie. Natomiast widać w nich, że to im jest potrzebne. Ten pomysł chyba daje wiele tym ludziom radości, krótko mówiąc. Mam nadzieję, że ten kulminacyjny koncert też wiele im da, dlatego że te środki z tego koncertu będą przeznaczone na jeden z tych ośrodków wybranych przez zespół. Jak się wychowuje takie dzieciaki, panie Andrzeju? No takie, żeby miały pomysł, żeby zauważały te miejsca, te obszary, gdzie mogą coś z siebie dać, komuś pomóc. Wydaje mi się, że to bierze się z domu, że każdy z nich, akurat mamy do czynienia z grupą 5 osób, prawda? Każdy z nich wynosi coś z domu i są jakby, ja bym to rozgraniczył na muzykowanie i tą humanitarną jakby stronę podejścia ich do życia w ogóle. Wydaje mi się, że każdy rodzic przywiązuje ogromną wagę do wychowania dziecka i oni są po prostu dobrze wychowani. Przepraszam, ale tak jest. Najzwyczajniej w świecie skromność nie musi być pan tu skromny w tym momencie. Oni są naprawdę dobrze wychowani. Z drugiej strony każdy rodzic przywiązuje dużą wagę do ich wykształcenia muzycznego. Zarówno Wiktor, jak i Franek, i Ludwika. I oczywiście perkusista. Oni albo chodzili do szkół muzycznych, albo chodzą i uczą się grać. Także to są przyszli profesjonaliści. Też dużą rolę odgrywa Kuba. Kuba jest menadżerem. ma 14 lat. Jest to chłopiec, który jest jakby iskrą też tego zespołu. Ja mu z miłą chęcią pomagam, doradzam, ale też staram się dawać mu tą możliwość, żeby on sam zadziałał. Sam wysłał maile, sam zatelefonował, prawda? On się świetnie w tym sprawdza. Trzeba przyznać, że... Tak. Potwierdzam. Także każdy z nich poza tym, co jest ciekawe, oni mają swoje plany, marzenia, a muzyka jakby inspiruje do pewnych działań. To są młodzi ludzie, na których warto stawiać. My jesteśmy dumni z nich, krótko Duma mówiąc. Rozpiera i jak najbardziej jest tu na miejscu. Ewa, wtrąciłaś się i ja teraz przechodzę do ciebie, bo tu mamy taką praktyczną stronę tej opowieści, a z tobą chcę porozmawiać trochę o teorii. Powiedz mi, jak zachęcać młodzież do takich działań? Czy ma to robić dom, czy ma to robić szkoła? To jest tak, że przez pierwszy okres życia dzieci uczą się przez naśladowanie, w związku z czym jeżeli oczekujemy jakiegoś rezultatu, to pamiętajmy, że to my jesteśmy jako rodzice tym wzorcem dla dziecka i to, co my robimy, dziecko przez długi czas kopiuje. Nie chodzi o to, żeby o tym mówić, tylko chodzi o to, żeby to robić. Chodzi o to, żeby to robić. Jeżeli my jako dorośli angażujemy się w działania społeczne, jeżeli przyjmujemy odpowiednie postawy, to mamy bardzo duże prawdopodobieństwo, że nasze dzieci będą w ten sam sposób postępować. Musimy je zachęcać oczywiście, ale też dawać pole do własnych działań, nie ograniczać, pozwalać eksperymentować oczywiście w bezpiecznym stopniu. Pytałaś też o szkołę. Tutaj akurat no, pewnym motywatorem był ten projekt gimnazjalny, tak? Mhm, że tak. Oni zaczęli myśleć, czyli to był taki przyczynek do tego, że ten projekt powstał, ale gdyby oni nie mieli w sobie tych pokładów, które wynieśli z domu, to tego by nie zrobili. Zrobiliby coś prostego, łatwego, tylko żeby zrobić i zaliczyć. A tutaj powstało coś, co mam nadzieję będzie się rozwijać i za jakiś czas spotkamy się również w tym studiu i będziemy mogli mówić o jakimś, nie wiem, ogólnopolskim, świetnym projekcie, który będzie znany, który będzie przynosił radość. Ja myślę, że to, o czym oni mówili, ta radość, którą mogą dać starszym ludziom, to taki promień, który mogą w to codzienne, bardzo często smutne i samotne życie wnieść, jest super ważny i to jest coś, co oni odbierają w trójnasób, więc myślę, że to będzie wszystko tak się namnażało i kiełkowało i miejmy nadzieję, że rzeczywiście wyrośnie z tego coś bardzo dużego i dobrego dla wszystkich nas. To trzymam kciuki, jestem o tym gdzieś tam głęboko przekonana. Ja wracając do swoich wspomnień ze szkoły, to myślę po pierwsze, że gdzieś przestrzenią do takich działań były na przykład zbiórki harcerskie. Tam wtedy mówiło się trochę o tym, że my jako drużyna będziemy komuś pomagać. Tam były projekty. Drugi pomysł to jest gdzieś takim miejscem i czasem była godzina wychowawcza. Jak to wygląda? Jak wygląda godzina wychowawcza, Kuba? Powiem szczerze. Tak naprawdę godzina wychowawcza sama w sobie dla nas jest takim czasem, na którym możemy się rozluźnić, pogadać po prostu, porozmawiać z nauczycielem, jak z przyjacielem, powiedzieć sobie, czego potrzebujemy, za co mu dziękujemy i takie rzeczy. Niestety wiele nauczycieli przeprowadza to bardzo teoretycznie. Musimy uczyć się, powiedzmy, czegoś tam, jak pomagać innym, tak nie w praktyce, nic takiego, tylko teoria. My na przykład mamy świetnego nauczyciela. On umożliwia nam właśnie działanie w praktyce, a nie tylko w teorii. Mhm. Ludwika, chciałaś coś dodać? Myślę, że to teraz to nie wygląda tak jak kiedyś, bo rzeczywiście to jest teraz taka lekcja, na której naprawdę można się odprężyć, rzeczywiście porozmawiać. Myślę, że kiedyś było to, miało się większy taki szacunek, może coś takiego do nauczyciela i jakby to była taka osoba wyższa. Teraz no jakby gdzieś tam to zanika trochę. Nie wiem, czy to jest dobre. Może nawet nie bardzo. To jest twoja obserwacja, prawda? Takie masz doświadczenie. No rzeczywiście jest tak, że czasami nawet nauczyciel już nie do końca zwraca uwagę na uczniów, tylko po prostu sortuje jakieś kartki, a my po prostu mamy czas wolny, co moim zdaniem powinno być trochę... trochę inne, bo nie wszyscy wynoszą z domu to wychowanie i jakieś takie zwykłe zasady. I taką chęć do działania. Dodatkowe punkty, dodatkowe plusy za zachowanie na przykład, za takie działania. To dobry pomysł, Ewa? Ja jestem trochę przeciwna. Oceną w ogóle. Oceną w ogóle i też jakby nagradzaniu za... Akurat to jest bardzo wyjątkowy projekt i to jakby będzie liczone do na koniec roku, ale jeżeli chodzi o takie działania, które dzieci podejmują po prostu, bo na przykład możecie coś, mówi nauczyciel, to nie mówię o tym przypadku, po prostu możecie coś zrobić i za to dostaniecie plus, nie wiem, stopień wam się podniesie czy coś. Dobrze, jeżeli to są rzeczy, które rzeczywiście są wartościowe, wykraczają poza codzienne działanie, zgadzam się, to powinno być w jakiś sposób premiowane, ale jeżeli ktoś dostaje plusy za to, że odda komuś, co znalazł jego na korytarzu, to to już mija się troszkę z tym, jak to powinno być, a tak w wielu szkołach to wygląda, tak są skonstruowane regulaminy, nie mówię tego teoretycznie, miałam do czynienia z takim regulaminem, który w szkole podstawowej mojej córki młodszej jako rodzice obaliliśmy, bo tam właśnie były nagradzanie codziennych zachowań. Jeżeli robimy, jeżeli dzieciaki robią coś niezwykłego, to zasługują na to, żeby być dostrzeżone, docenione, żeby to było ogłoszone, że coś takiego robią. Ale jeżeli ma się to sprowadzać do nagradzania zwykłych ludzkich zachowań, no to nie tędy droga. Ale jeszcze tylko chciałam wspomnieć, bo powiedziałaś o zbiórkach harcerskich. W tej chwili w wielu szkołach są koła wolontariatu, które też są takimi miejscami, gdzie wykluwają się i rozwijają bardzo ciekawe inicjatywy i myślę, że warto, żeby w każdej szkole takie koło było i żeby dzieci się angażowały w działalność społeczną. Ten zaczyn dotyczący szkół jest istotny bardzo, bo to rzeczywiście nawet jak dziecko dostanie jakieś tam zaliczenie za takie działania, to dobrze, bo to jest pierwszy krok. Natomiast co ja zaobserwowałem w ich działaniu dalszym? Oni spokojnie przychodzą na te próby na przykład, nie myśląc o tym, czy oni mają coś zaliczyć. Oni już teraz mają inny ważny cel. Czyli ta rola szkoły plus do tego rola rodziców i później tych, którzy przychodzą na te koncerty. To jest chyba najistotniejsze, że oni zaczynają myśleć zupełnie o wielkich rzeczach. Ale ja chciałam podkreślić to, na co pan na początku zwrócił uwagę, że ten zaczyn, ta iskierka, ten początek może warto, żeby była gdzieś tam w szkole, żeby postawić młodym ludziom zadanie, dać im trochę pole do popisu, gdzieś coś tak zaszczepić, zahaczyć. Ale oczywiście, ale to się łączy w ogóle z nauczaniem dzieci. To jest temat stary jak świat, podejrzewam, prawda, że szkoła ma nie tylko przygotowywać dziecko, czy ono zda egzaminy, natomiast ma też przygotowywać dziecko do życia w społeczeństwie, krótko mówiąc. Ewa, ty obserwujesz młodych ludzi, jesteś gdzieś tam blisko młodych ludzi. To, co zauważasz, napawa nadzieją w takiej właśnie sferze działań społecznych, wolontariackich? W moim kręgu na pewno tak, bo tak naprawdę chyba wszystkie dzieci, które znam, podejmują działania, czy to wolontariat sportowy, czy też działania takie społeczne skierowane na pomoc dzieciom, osobom wykluczonym, więc to się kręci i mam wrażenie, że tutaj jest duża rola kół wolontariatu w szkołach, tak się trochę uczepiłam, dlatego, że nie wszyscy wynosimy z domu po pierwsze nawyk pomagania, czy też działania dla innych. Po drugie, to też wymaga jakiejś wiedzy, tak? Ktoś nas musi, oczywiście tutaj Kuba i reszta zespołu zorganizowali się i działają, ale osoby, które nie wszyscy intuicyjnie to czujemy, tak? Może by taki ktoś potrzebny jest tutor, taki lider, taki ktoś, kto nas poprowadzi. Jeżeli raz ktoś spróbuje, to myślę, że właśnie ta satysfakcja, którą przynosi działanie dla innych, sprawia, że już kolejne będą podejmować samodzielnie, więc jestem jak najbardziej za tym, żeby angażować młodych ludzi. Oczywiście nikogo nie zmuszać, bo to też nie na tym polega, to musi wypływać z nas. Ale czasami brak działania nie jest dlatego, że ktoś nie chce, tak? Tylko ktoś po prostu nie potrafi. Ktoś jeszcze nie wpadł na ten pomysł, że może coś zrobić dla innych. Dlatego twórzmy różnego rodzaju koła wolontariatu, bardziej, mniej formalne i pokazujmy, że warto, że to daje radość nie tylko tym, dla których działamy, ale także nam. No tak. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jaki jest potencjał w tych dzieciach. Ogromny. Co drugie, trzecie dziecko naprawdę bardzo chciałby w tym uczestniczyć. Znajdujemy jakiegoś przywódcę, prawda, jeżeli mamy działać. No tak, lider jest potrzebny zawsze. No przykładem jest Jurek Owsiak, prawda, że jest lider twardy, który trzyma to wszystko w garści. I wtedy cała masa ludzi, rzeczywiście mając zaufanie do takiej osoby, ma możliwość działania. Ja daję przykład Kuby. Kuba działa, natomiast podejrzewam, że i Wiktor, Franek i Ludwika działają, też są w jakiś sposób w to musi zaangażowani. Nie, ale działa. Oczywiście, że tak. Wszyscy są zaangażowani i myślę, że każdy jest równie ważny, bo to jest układanka. Pamiętajmy, że to zawsze jest tak, że są pewne zależności, zazębienia i bez jednego elementu to po prostu nie działa. Więc, no, ale świetnie, że jest lider. Tak? Na przykład, jak ja szukałam też dofinansowania, to wszędzie trzeba było podać, kto jest liderem. No ja wtedy nie podałem nikogo, bo ja myślę, że w naszym projekcie wszyscy tutaj, wszyscy jesteśmy szefami i jakby jeden szef odpadł, no to wszystko się posypie. Dlatego razem się trzymamy. Wszystko, co najpiękniejsze. Wszystko, co najpiękniejsze przy tym stole. Młodość, muzyka, nauka, współpracy i jeszcze działanie. Trochę sponsowieli tutaj, bo chwalimy ich bardzo, ale jest naprawdę kogo chwalić. Jestem przekonana, że wiele takich wspaniałych osób, bardzo młodych, tak działa. Można do mnie napisać, opisać. Przypominam, katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl albo godzina.wychowawcza@polskieradio.pl. Trzymam kciuki. Jeżeli dowiem się tylko, gdzie macie ten finałowy koncert, jeszcze Kuba chce coś powiedzieć, daje mi znaki. No menadżer, proszę Państwa, pełną gębą. Jak zaczęliśmy właśnie pomagać tym starszym osobom, to te koncerty wielu z nas nie wystarczyły. Chcieliśmy zrobić dla nich coś więcej. Po wielu koncertach właśnie rozmawialiśmy z tymi osobami starszymi i niektóre mówiły nam o swoim życiu, o swoich marzeniach. I dlatego ja postanowiłem zrobić coś więcej. Znalazłem fundację, która utworzyła nam subkonto. Teraz właśnie drukuję ulotki na 1% podatku. Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie www.muzykałączypokolenia.eu i zbieramy właśnie 1% podatku na spełnienie marzeń osób starszych. Dlatego też robimy ten charytatywny finał w jednym z warszawskich klubów i wszystkie pieniądze z niego pójdą na spełnienie właśnie marzeń osób starszych. Dlatego serdecznie Państwa zapraszam. Zapraszam Panią Jolę, Mirka, którzy nas słuchają. Wszystkich naprawdę. Wystarczy przyjść i pomóc. Nic więcej. Muzyka, ja powtórzę, muzykałączypokolenia.eu. Tam znajdą Państwo wszystkie informacje. No Kuba fach w ręku, naprawdę, panie Andrzeju. Tak. Już możemy się wszyscy uczyć od niego. Natomiast wracając do tego koncertu, chciałbym podziękować, bo jest kilka zespołów, na razie może nie będę ich wymieniał, które już zgodziły mnie się wystąpić właśnie 21 kwietnia. I tutaj działania Kuby doprowadziły do tego, że rzeczywiście mieliśmy spotkanie w jednym z tych klubów i mam nadzieję, że więcej zespołów zgłosi się jeszcze i ten koncert naprawdę przyniesie jakieś duże pieniądze. Po prostu. Tak, dla tych osób. Nie bójmy się tego słowa. Także ja do zaglądania na stronę muzykałączypokolenia.eu zachęcam nie tylko słuchaczy, ale zachęcam również zespoły. A jeśli mógłbym coś dodać, to chciałbym powiedzieć, że to jest dla nas świetna inicjatywa, żeby zacząć, bo jesteśmy młodzi i takimi działaniami, jaka jest trasa koncertowa, to jest super start dla nas. A poza tym dla mnie osobiście uwielbiam wnosić jakiś przekaz w świat i tym, że gram codziennie i mogę czymś, czym się zajmuję na co dzień, wnieść coś, to jest świetna rzecz. To jest odpowiedź na to pytanie, co wy dostajecie. Dokładnie, jeszcze nawiązując właśnie, to naprawdę jest świetna rzecz, że możemy wnieść coś dla innych osób, czym zajmujemy się na co dzień. Na próbach staramy się rozwijać. Z każdą próbą staramy się być lepsi i lepsi, ale to nam przynosi naprawdę wielką przyjemność. No Wiktor, taka jest rola muzyka. No bardzo mi przykro. To wasza przyszłość. Bardzo wam dziękuję za ten pomysł. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Jeszcze coś? Jeszcze ostatnią rzecz. Chciałbym tylko powiedzieć, zachęcić wszystkich Państwa do brania udziału w takich projektach. Nam również nie było łatwo. Niektórzy koledzy, którzy robili projekt gimnazjalny o piłkarzach, śmieli się z nas, że gramy koncerty dla osób starszych. Jednak chciałbym wszystkim pokazać, że warto. Nie wiem, czy tamci koledzy teraz występują w radiu, czy my. Dlatego serdecznie zapraszam wszystkich. Takie projekty są właśnie w naszym wieku, dla wszystkich nastolatków. To jest najlepsza pora na zrobienie projektu. Potem, jak już będziecie pracować, może tego czasu nie będzie wystarczająco. A teraz, póki możecie, zmieniajcie świat na lepszy. Jak to najlepsza puenta dzisiejszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Jakub Borkowski, menadżer zespołu na razie jeszcze bez nazwy, Ludwika Ludew, Franek Piotrowski i Wiktor Sygnowski to członkowie zespołu. Andrzej Ludew, pomocnik menadżera, mogę tak powiedzieć. No tak, oczywiście, że tak. I Ewa, ty na koniec jako ekspert. Bardzo ci dziękuję. Ewa Świerżewska, naczelna portalu kulturka.pl i autorka książki Wszystko dla Klary, czyli Historia pewnego pomysłu. A w godzinie wychowawczej już za chwilę kolejny gość. Kolejnym gościem Godziny Wychowawczej, którego bardzo miło mi powitać, jest pan Rafał Flitz, wiceprezes Fundacji Social Wolves, organizator Olimpiady Zwolnień Historii. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chwalimy dziś w Godzinie Wychowawczej młodzież. Wspaniałych mamy młodych ludzi, prawda? Prawda. Myślę, że to najlepsze pokolenie na planecie Ziemia. Naprawdę? Naprawdę. Myślę, że to jest pierwsze pokolenie, które zostawi naszą planetę w lepszym stanie niż zastało. Aha, z czego pan tak wnioskuje? Znaczy, to bardzo miło słyszeć. Niestety trudno mi ukryć zaskoczenie, ale proszę o tym opowiedzieć więcej. Dlaczego myśli pan w ten sposób? Może opowiem taką historię. Kiedyś absolwenci prestiżowych studiów menedżerskich na Stanford University. Chcieli pracować w bankach inwestycyjnych, w dużych korporacjach. Dzisiaj coraz częściej zdarza się, że chyba już co trzeci absolwent tych studiów chce pracować w jakiejś firmie z misją, czyli w takiej firmie, która oprócz zysków finansowych koncentruje się na swoim wpływie na nasze otoczenie. Jak myśli pan, z czego to wynika? Z tego, że może też podejście do życia rodziców zmieniło się trochę? Być może. A może edukacja? Być może tak. W edukacji wciąż jeszcze sporo musimy zmienić, żeby przygotować ten tradycyjny wciąż bardzo system na wyzwania XXI wieku. Ale niewątpliwie to, co pani wspomniała, że to są pokolenia, które wychowują się już w innej sytuacji niż ich rodzice, może mieli mniejszą potrzebę zdobywania dóbr materialnych niż mieli ich rodzice. I stąd od początku trochę inaczej układali swoje priorytety i plany, marzenia na przyszłość. Mhm. Dzisiejsi gimnazjaliści, dzisiejsi licealiści, my zbieramy dowody w godzinie wychowawczej dzisiaj właśnie akurat na to, bardzo chętnie działają społecznie. Bardzo chętnie, też w ten sposób wyobrażają sobie swoją zawodową przyszłość. Chcą pracować w miejscu, w którym będą czuli, że to, co robią, ma sens. Coraz popularniejsze jest takie podejście. Nasi NGO-sowi przyjaciele z 80,000 Hours mówią, że kariera człowieka zawodowa trwa mniej więcej 80 tysięcy godzin. I zachęcają do tego, żeby podejść odpowiedzialnie, świadomie do tego, jak te 80 tysięcy godzin naszego czasu inwestujemy. I najmłodsze pokolenie to jest pierwsze pokolenie, które patrzy na to, powiedziałbym, w taki najbardziej odpowiedzialny, całościowy sposób. Nie tylko chcą się skupić na wysokości swojej pensji, ale chcą czuć, że to, co robią, ma sens. Mhm. Że poświęcają swoje życie na coś naprawdę ważnego, istotnego. Olimpiada Zwolnieni z Teorii to jest takie miejsce, w którym oni mogą czegoś się nauczyć, ale mogą też coś pokazać, że coś mogą? Absolutnie. My uważamy, że współpraca, umiejętność pracy w zespole to jest nowy angielski. Tak jak kiedyś angielski był bardzo ważny, żeby odnaleźć się na rynku pracy. Tak teraz, w czasach automatyzacji, w czasach, w których coraz lepsze technologie zastępują wszystkie powtarzalne czynności, tą kluczową dla pracodawców kompetencją jest współpraca. I Olimpiada Zwolnieni z Teorii, teraz największa olimpiada, najpopularniejsza dla uczniów szkół średnich, studentów, to jest świetna, moim zdaniem, jedna z najlepszych okazji, by się uczyć współpracy. Mhm. Proszę o niej więcej opowiedzieć w takim razie. Zadaniem uczestników jest, by w zespole rozwiązać bądź przyczynić się do rozwiązania jakiegoś ważnego problemu społecznego. Tysiące młodych ludzi w Polsce teraz w zespołach realizuje prawdziwe projekty społeczne. Na przykład są to pikniki sąsiedzkie, są to szkolenia dla seniorów, jak obsługiwać komputer, jak zrobić sobie zakupy przez internet, koncerty charytatywne, zbiórki makulatury, nawet pokazy mody, w których młodzi ludzie pokazują, że można wyglądać modnie w masce przeciwkosmogowej. Mhm, ale to jest trochę tak, już na samym początku ten projekt kierunkuje młodych ludzi, ten projekt Olimpiada Zwolnieni z Teorii, kierunkuje uwagę młodych ludzi na swoje otoczenie. Oni, żeby znaleźć jakiś projekt, żeby mieć jakiś pomysł, muszą, moim zdaniem, po pierwsze zauważyć jakieś braki w swoim otoczeniu. Albo, a potem zobaczyć, co oni ze swoją wiedzą, ze swoimi umiejętnościami mogą temu otoczeniu dać. Tak, my nazywamy to takim magicznym składnikiem. To, że młodzi ludzie rozglądają się wokół siebie i znajdują coś, co naprawdę ich dotyka, dotyka ich bliskich, ich społeczność lokalną, ich otoczenie, sprawia, że ludzie wokół chcą im pomagać, chcą się angażować w ich projekty. To są takie sytuacje, kiedy młody człowiek wysyła maila na 4 strony, który wygląda jak wypracowanie na język polski. To jest sytuacja, w której ci, którzy mają już troszkę doświadczenia zawodowego, wiedzą, że ciężko liczyć na odpowiedź. Że odbiorca nie dotrze nigdy do... Nie dotrze do końca. Ale właśnie dzięki temu, że cel projektu uczestników jest szlachetny, że chcą zrobić coś ważnego, istotnego nie dla siebie, tylko dla innych, sprawia, że ludzie, pomimo tego, że oni nie mają żadnego doświadczenia, starają się im pomóc. Odpowiadają na takie maile, hej, hej, hej, no dobra. Nigdy więcej nie pisz maila na 3 strony, ale napisz jednym zdaniem, jak moja firma, jak moja instytucja może ci pomóc. uczą się czegoś przy tej okazji również, ale co ma zrobić grupa młodych ludzi, którzy mają jakiś pomysł, wiedzą, co chcą zmienić, wiedzą mniej więcej, jak to mogą zrobić, no ale trochę nie wiedzą, jak się do tego zabrać. Zacząłbym od zarejestrowania się na platformie zwolnieniz.teorii.pl. Platforma jest tak przygotowana, że prowadzi krok po kroku, trochę jak przepis na ciasto, przez realizację swojego własnego projektu społecznego. Zebraliśmy tam wszystkie doświadczenia z wcześniej realizowanych projektów i staramy się naszym uczestnikom, młodym członkom zespołów projektowych, na każdym z etapów podpowiadać najważniejsze rzeczy, które zwiększają ich szanse na sukces. Co ważne, na platformie też poznają swojego starszego kolegę bądź koleżankę, który jest laureatem olimpiady z poprzedniej edycji, który pomaga im mierzyć się z najważniejszymi wyzwaniami. Mhm. Jakie są najciekawsze, czy może, nie wiem, czy możemy o tym mówić, ale jakie są najciekawsze pomysły i projekty w tym roku? Pojawiło już się coś takiego? Jest bardzo wiele, więc ciężko mi teraz będzie wyłonić najciekawsze. Mogę opowiedzieć projekty, które już wiemy, że okazały się jednymi z najmocniejszych w poprzedniej edycji. Taki projekt to na przykład iGrandpa. To jest projekt, w którym młodzi ludzie postanowili pomóc starszym, dużo starszym od siebie w zrozumieniu, jak korzystać z komputera w codziennych, najbardziej wydawałoby się zwykłych, oczywistych sprawach i zorganizowali szkolenia dla seniorów, jak sobie poradzić z obsługą komputera i z zakupami przez internet, właśnie po to, żeby seniorzy nie musieli dźwigać toreb z zakupami, czy to radząc sobie z oblodzonym chodnikiem, czy to z schodami prowadzącymi do ich mieszkania. I w ten sposób udało im się nie tylko pomóc seniorom, ale też nawiązać bardzo ciekawą współpracę z jedną z firm, która zaprosiła ich do swojego sklepu, w którym na co dzień sprzedają komputery i pozwoliła na ich sprzęcie zorganizować takie szkolenie. Mhm. Coś jeszcze? Jeden z najbardziej spektakularnych projektów to Śmieci na Wysokości. To jest grupa szalonych wtedy licealistów marzących o tym, żeby dostać się do łódzkiej filmówki. Oburzona absolutnie tym, co korporacje, co firmy, reklamodawcy robią z przestrzenią publiczną w Warszawie. Krótko mówiąc, oburzyli się na wielkoformatową reklamę i postanowili coś z tym zrobić w bardzo kreatywny i pozytywny sposób. Mianowicie postarali się o partnera, który dysponował profesjonalnym dronem do kręcenia wysokiej rozdzielczości filmów i nakręcili najważniejsze ulice w Warszawie. Potem spędzili dzień, noc, prawie tydzień w Photoshopie, zastępując wielkoformatową reklamę oryginalnym wyglądem elewacji tych budynków. Powstał krótki, dwuminutowy, absolutnie niezwykły film, który pokazuje z lotu ptaka, jak w pięknym mieście moglibyśmy mieszkać, gdyby nie wszechobecna, nachalna, krzycząca zewsząd do nas reklama. Nie minęły chyba 2 tygodnie, kiedy ich film na YouTubie obejrzało ponad 100 tysięcy osób. Zaczęły dzwonić do nich ogólnopolskie stacje telewizyjne. Nawet prezydent, który podpisywał niedługo potem ustawę krajobrazową, zaprosił ich na to wydarzenie, doceniając ich wkład w otworzenie oczu. Bardzo pięknie. Im rzeczywiście zależy. To jest niesamowite, jak słuchamy o takich młodych ludziach, którym zależy, którzy chcą czegoś więcej. No dobrze, jeżeli mamy takich młodych ludzi, jeszcze jeżeli słuchają nas nauczyciele bądź rodzice, którzy wiedzą, że pod opieką mają takich fantastycznych licealistów albo gimnazjalistów, to proszę powiedzieć, gdzie i do kiedy tacy wspaniali młodzi ludzie mogą się zgłaszać? Projekty można realizować cały rok, ale by wziąć udział w tegorocznym rozdaniu nagród, trzeba rozpocząć działania przed końcem marca, czyli 31 marca najpóźniej należy rozpocząć działania w swoim projekcie. To jeszcze na zakończenie, adres strony internetowej? Zwolnieniz.teorii.pl. Myślę, że łatwo do zapamiętania. Ja powtórzę zwolnieniz.teorii.pl. Jeszcze na zakończenie. Czego poza tym, że zmieniają świat, uczą się młodzi ludzie, realizując tego typu projekty? Projekt społeczny jest dlatego taki niezwykły, że oprócz szansy doświadczenia na swojej własnej skórze, jak to jest przyjemne, być zaangażowanym, robić coś dobrego dla innych, robić coś pożytecznego, coś, co ma sens, coś, co doceniają inni ludzie, naprawdę doceniają, uczy kompetencji wprost z raportów o najbardziej poszukiwanych kompetencjach na rynku pracy w XXI wieku. To są takie kompetencje jak współpraca, praca w zespole, podejmowanie decyzji, skuteczne komunikowanie się zarówno w elektroniczny sposób, jak i na żywo, negocjowanie, umiejętność prezentowania swojego pomysłu, skupienie na rozwiązywaniu problemów. To są najcenniejsze na rynku pracy przyszłości kompetencje. Ja pomyślałam jeszcze o jednej rzeczy. Młodzi ludzie dostają przy tej okazji poczucie sprawstwa, poczucie tego, że mogą realnie wpływać na swoje otoczenie. To prawda, a nie od dziś wiadomo, że im więcej emocji w procesie nauczania, tym nasz mózg szybciej się uczy. I to, że oni sami wymyślają cel swojego projektu i że to jest ich własny autorski projekt, zmienia bardzo dużo. Oni się zaczynają naprawdę szybko uczyć. Jest taka fajna historia. W jednej ze szkół pani nauczycielka wprowadziła na lekcjach przedsiębiorczości projekt społeczny, prawdziwą realizację prawdziwego projektu, jako jeden ze sposobów zaliczania przedmiotu. I sprawą zainteresowali się rodzice, no bo tutaj dzieci nie uczą się do matury, nie czytają kolejnej książki. Sprawą w ślad za rodzicami zainteresował się kurator. I co się okazało? Okazało się, że uczniowie mieli lepsze oceny także z innych przedmiotów, z tych czysto teoretycznych. Po prostu byli bardziej zaangażowani w szkołę. Szkoła była dla nich bardziej emocjonującym, bardziej pasjonującym miejscem, więc to też się przełożyło na naukę tych tradycyjnych przedmiotów, których po prostu trzeba coś nauczyć się na pamięć. Dzisiejsza godzina wychowawcza, rozmawiamy o samych przyjemnościach, o tym, jaka fantastyczna młodzież, i ja bym bardzo chciała się trzymać tego, co pan powiedział, że to jest pokolenie, które teraz jest w szkołach i za chwilę wejdzie do zawodowego świata, to jest to pokolenie, które zmieni ten świat na lepsze. Bardzo panu dziękuję za te same pozytywne wiadomości. Gościem godziny wychowawczej był Rafał Flis, wiceprezes Fundacji Social Wolves i organizator, współorganizator Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja tylko jeszcze przypomnę, żeby wziąć udział w tej olimpiadzie, należy zacząć działania do końca marca. Czasu zostało już niewiele, a wszelkie potrzebne informacje na stronie zwolnieniisteorii.pl. Kolejna godzina wychowawcza już za 2 tygodnie. Edyta Kocęba, Katarzyna Pruchnicka, do usłyszenia.